بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آيات الله بقول هي السبن إيا كوبات أو سورة البقرة كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوبلت ورمي براق أوها ديو حويها وينت الله قرأ بعد جيسة لسورة عيسانا أيوه لسورة عيسانا أيوه عدد سوريها أيا إلهي سبحانه وتعالى نوبلت ورمي oo ilaahay waxau naswadahay addalaaqu mara saani ayuu naswadahay atabliiq aladii yuraajacu bacdahu weeye ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay aayaddaas iyo wixii axkaamahayo ku tacalluqaya aynu soo marnay. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haweenta iyadana waxa weeye mukhtalicadaheeday xuunkeeda ayaa ilaahay noo soo sheegay wixii markaasi aayaddaas iyo tawnjiirkeeda ayna horay iyadan usoo marnay oo casharkeena horay ku jirtay. Axkaamtaas markii ilaahay uu ka soo warramay ayuu alla wuxuu yidhi axkaamtaasi waa xuduud ilaahay ee halgudbina ayuu dhahay ilaahay, qofkii xuduudda alla gudbana waa daalimiin buu dhahay ilaahay. Hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa dalaaqii haddii la baa'iniyo oo haweenta waxa weeye dalaaqa lagu baa'iniyo xuunka ay yeelanayso ayaa ilaahay noogaga warramayaa. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa in dallaqahaa haddii ou dalaaqowdha ilaahay waxaa laga wadaa azawju bacda sintayn weeye labadii dalaaqoo hadda lasoo sheegay oo bacdigooda lasoo rajciyeysa karay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala haddii ou dalaaqowdha ilaahay zawjki labadii bacdigoodowdha ilaahay falaa taxillu lahu xalaal u noqon maysowdha ilaahay min bacdu ay bacda dalqati saalisati wey dalqadii saddexaad bacdigeeda xataa tanfixa intay ka guursanayso zawjan zawj oo kayrahu ka qaybkiisa. Alla wuxuu yihi fa in dallaqaha haddii uu furo zawjku waa bacda sintayn weeye labadii dalaaqadood bacdigooda falaa taxillu lahu xalaal u noqon mayso min bacdu ayuudha ilaahay dalqada saddexaad bacdigeeda xalaal u noqon mayso oo waxa weeye kuma soo noqon karayo rajciyo kuma laha xataa tanfixa intay ka guursanayso dha ilaahay zawjan zawjkaateyso oo kayrahu ka qaybkiisa. Marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan casharkeena horena waa ku jirtay, laakiin waxaa ugu soo noqonay xoogaa markaasi waxa weeye tabyiina ayaa noogaga dhinnay. Marka haddii naasi saddex dalaaqo lagu furo xalaal u noqon mayso nin ka horo ilaa waxa weeye shuruuddan ay ka soo marayso oo waxa weeye waa inuu horta marka hore isagu dalaaqaa, kabacdi haddana waxa weeye waa inay nin guursataa oo isagu qeyrkiisa, ninkaasi waxa weeye waa inuu waqiyaa oo jimaac markaasi saxiixa uu markaasi ula yimaadaa, waa in haddana waxa weeye uu dalaaqaa. Hadduu dalaaqo bacdigiisa waa haddana inay cuddo tirsataa, markaas bacdigeeda ayaa waxa weeye waay markaasi usoo noqonaysaa, waa inay haddana marka markaasi uu dalaaqo bacdigeeda ay cuddo tirsataa. Cuddada markay ka baxdo kabacdi ayay zawjku soo noqonaysaa. Shuruud waxay iska leedahay suban allaa sujuuciga marka la jeeyo, laakiin waxa weeye shan ay ugu muhiimsan tahay. Marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala xataa tankixa intay ka guursanayso zawjan zawj oo kayrahu ka qaybkiisa wayadacahaa ayaa ku jirta uu ka wadinayo, sida markaasi xadiis oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen ku sugan. Xadiiskaas wuxuu ahay baa la yidhi haweenta la yidhaahdo tamiimat alquraniya ayaa waxaa la yidhi aa timid baa la yidhi, waayna u timid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayadoo waxa weeye marka hore uu qabi jiray nin maarataya ina adeerkeeda oo la dhihi jiray rifaacat alqurabi. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa haweentaasi u timiday, markaasi waxay tiri yaa la yidhi yaa rasuulallahi ilay rasuulkiisiow ina rifaacata abadta dalaaqiyay tiri, rifaaca ninka la yidhaahdo dalaaqayga ayuu baa'iniyey, fatadaweysu waxaan guursaday bicabdiraxmaan ibni zubayr ayaan guursaday tiri, wa inamaa macahu mitla hujati sawri tiri. Waxa weeye ninkii markaasi ay guursatay oo cabdiraxmaan ibni zubayr ahay ayay waxay ku sheegaysaa inuu nin cinniya uu ahay oo waxa weeye qunna ay ku dhacday oo waxay tiri waxa isaga uu haysto oo masalanba iyadoo farjigiisa tilmaamaysa waxa weeye tiri mara garabteed oo kaleentood, macnaha waxay ku tilmaamaysaa xagga istirkaha sida uu yahay. sidaa markay tiri hadal markaasi oo qeexan markay dhaaday oo waxa weeye aysan xataa waxa weeye kinaayo iyo waxba aysan ku samaynin oo sariix ay u sheegtay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam goosha ka qutlaa layidhi. markaasuu dhahay nabigu aturiidiina an tarjici ilaa rifaaca, ma waxaad doonaysaa inaa ninkaaga hor oo rifaacaad ku noqoto? laa ayuu dhahay ku noqon maysid, xataa yaduuqa qusayrataki, waxa weeye ilaa ninkan cabdiraxmaan ibnu jubayra malabkaaga uu ka dhadhaminaayo malag yarowgaaga, watabiiqii cusayrata ilowgu adiguna malag yarowgiisa aad ka dhadhaminaysa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sinaayoonayaa ladatuljamaaca, ayuu markaasi cusayro uga sinaayoonaya, malag uga sinaayoonaya. oo waxa weeye ilaa markaasi waxa weeye ninkaas uu ku jimaacaayo waxa weeye ninku uma noqon karaysid, oo markaas kabacdina uu ku furaayo. marka waxaa layidhi haweentii mudday joogtaa layidhi, oo waxay la joogtaa layidhi cabdiraxmaan ibnu zubayr ay cunninimada ku sheegaysay, kabacdiyay timid baa layidhi nabigu u timid calayhi salaatu wasalaam. markaasay waxay tiri innahu matani waduqtu minhu wadaaqa minii, ninkaas waa itaabtay oo waa ijimaacay, anigu waxbaan ka dhadhamiyey isnaba iga dhadhamiyey. markaasuu rasuulku dhahaa layidhi calayhi salaatu wasalaam ina qawlaka alawal, qowlkaagi hore kadabaka alaana, hadalkaagi hore ayaa midka hadda sheegaayo midaa hadda sheegaysid, hadalkaagi hore ayaa beeninaa u dha. qowlkaagi hore midda hadda aada sheegaysid ayaa beeninaa u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, wakaagana wax kama jiraan. sidaas markay yidhahdo waxaa la yidhi waxay u timid baa la yidhi abuubakar asidiiq waktiga khilaafadiisa. markaasay waxay ku tiri baa la yidhi warkii ay nabigu ku dhaaday. marka abuubakar isaguna wuxuu dhahay inii shahidtu anigu waxaan goobgoob ahay u dhahay maji'at maa shabaabi lirasuulillahi sal allahu calayhi wasalama, inii shahidtu maji'iki ayuu dhahay lirasuulillahi sal allahu calayhi wasalama wa kalaamuki lahu, maxaa yeele markay barki hore ay u imaanaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam abuubakar waa la fadhiyey. marka abuubakar waxa u dhahay anigu waxaan goobgoob ahay markaad nabigu imaanaysa iyo hadalkii aabahaysa iyo wuxuu kuu dhahay ninkaas ku laabamaysa u dhahay, weli waxay raadinaysaa ninka horey raadinaysaa. marka haddana say cumar waktigii khilaafadiisa u timiday, markaasu waxa weeye sidiiyay ku dhacday. markaas say cumar wuxuu dhahay in cudti ayuu dhahay lirifaaca, haddaad rifaaca ku laabatay dhahay fajamtuki waan ku rajminaa dhagax ayaan kugu dilaa u dhahay, maxaa yeele waxaad noqonaysaa naag jaaniyada ayaad noqonaysaa. marka waxa weeye jimaacu inuu laabudda uu yahay ninka haddii waxa weeye naagta ninka hore uu gaa-iniyey oo waxa weeye markaa inay doonto inay ku noqoto ay doonayso ninkaan dambe guursanayso inuu jimaac laabudda uu yahay, xadiiskaas ayaa laga qaadanayaa, waana xadiis saxiixayn weeye. khilaaf yaryar waa jiraa, laakiin taas muctabar taasu maaha weeye. xadiiskan marka waxa weeye xadiis saxiixayna waxa weeye caaisha ayaa werisa. marka aayaddan saasay kusoo degtaa la yidhi waa tacaamu xukunkeedu hadda ayuu markaasuu mawjuud yahay. marka ilaahay wuxuu yihi fain dallaqaha haddii uu dhaaqo, zawjki labaad ayaa laga wadaa, fain dallaqaha haddii uu furo ayuu zaydu saani weeye ninkii labaad, falaa junaaxa dambiya ud ilaahay calayhi maa korkooda ma ahna ud ilaahay zawjkan iyo waxa weeye macnaha waxaa laga wadaa zawj ka horo iyo haweentan weeye. fain dallaqaha haddii uu furo macnaha waxa weeye ninay guursatay, ninki waxa weeye waa soo jimaacay kabacdi ayuu maaragtay yaa soo furay, kabacdiyay cuddo tirsatay. markay cuddo tirsatay bacdigeeda inay ku laabato ninkii horo waxa weeye dembi ka furo maanu yahay leyi. fain dallaqaa haddii uu furo yahay zawjkii labaad falaa junaaxa dembi calayhi maa farkooda ma ahna udha ilaahay azawjatu wazawji laweli weeye zawjada iyo ninkii hore inay isku laabtaan an yataraajaca ayuu dha ilaahay falaa junaaxa dembi calayhi maa farkooda ma ahan an yataraajacaa inay isku noqdaan is-ceshadaan weeye oy nikaax isu ceshadaan u dhayahay subxaanahu watacaala. waxa weeye bacda inqilaal ciddati weeye markay ciddadu ay go'do kabacdi waayo ninkii dambe inay ka ciddo tirsataa laabudda waa iyaduna weeye. markay ciddadaas ka tirsatay kabacdi nikaax jadiida ayay iskula soo noqonayaan oo cusub ayay iskula soo noqonayaan, wixii markaasi waxa waaye saddex dalqayna ugu soo noqonaysaa maadaama naag markii hore lagu baahiyey saddex ay tahay oo hadda waxa weeye shuruud ina soo martay ninkii uu soo noqonayso waa ka goorme ayuu dha ilaahay indana hadday malaynayaan labadaa isku soo noqonaya an yuqiimaa inay uqumaayaan xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa ay uqumaayaan indana hadday malaynaanow ilaahay an yuqiimaa inay uqumaayaan ay toosinayaan xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa waxaa laga wadaa inaysan waxa weeye aysan isku xad gudbayn oo naagtuna ninka xuquuqdiisa ay ilaalinayso ninkuna naagta xuquuqdeeda uu ilaalinaayo saas ayaa laga wadaa macnaa iqaamati xuduudillaahi waa weeye zawaalu maa fii anfusihimaa weeye waxaa la rabaa wixii naftooda ku jiray oo waagahooda ay ku kala tageen inay meesha ka duulaan oo waxa weeye dalaaqooda sababta u ahay laakiin wixii marka hore dalaaqii hore wixii sababay hadday meesha yaaliin isku naqashadood waxba tari mayso xuduudda ilaahay aysan ilaali karaynin wa tilka taaasow dha ilaahay axkaamtaas lasoo sheegay xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisa weeye waa xuduud allow dha ilaahay axkaamtaasu yubayinuhaa allah waa caddaynayaa liqoomin qoom ayuu u caddaynayaa qoomkaasoo yaclamuuna garanaayo dha ilaahay waa dadka waxa weeye axkaamta ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey tadabburaaya oo ku cibro qaadanaya kuna camalsanaya ayaa loola jeedaa macnaa waxa weeye tadabbaruuna ee yanduruuna fii cawaaqib umuurihim weeye umuurtooda cawaaqibtooda kuwa fiirinaaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala axkaamtaas ku caddaynaya wa idaa wafiyii dallaqtumaa turtaan ow ilaahay annisaa'a haweenka a turtaan tabalaqna dabeedna ay gaaraan ajalahunna ajalkood ay gaaraan waxaa laga wadaa meeshaan qaarabna indallaahi ciddatiina weeye ciddadooda inay go'day u dhowaadaan weeye waa halkan ilaahay nooga warramaya haweenka la dalaaqay dalaaq oo waxa weeye rajciga lagu dalaaqay sida waxa weeye la yeelaayo ayaa ilaahay aayaddan noogu sheegaya wa idaa wafiyii dallaqtum aad husiinow ilaahay annisaa'a haweenka oo sabalaqna ay u dhowaadaan weeye ay ka dhigan tahay ajalahunna ajalkoodi oo ciddadooda inay go'do ay ku dhowaadaan faamsikuhunna haysta ow ilaahay faamsikuhunna haysta waxaa laga wadaa soo ceshada weeye bian turaajicuuna waa inaad soo ceshataan bimacruufin si macruuf ow ilaahay oo rajciyadu waxaa la rabaa inay macruuf ahaato macruufku waxa weeye min kayri ziraari dhib la-aantiis weeye oo horay baanu usoo marnay haweenta in lasoo celiyo rajciyo lagu soo celiyo ayadoo la dhibaayo xaaraam weeye bimacruufin si macruuf ow ilaahay ow ambasa sarixuuna sii deeyi ow ilaahay bimacruufin si macruuf oo waxaa laga wadaa iska daaya utrukuhunna xataa tanqalii ciddatuhunna waxa weeye iska daaya ilaa ciddadoodu ay ka dhammaanayso maxaa yaele haweentan oo maaragtay rajciyada lagu furayo ciddatu rajciya ku jirta haddii layska daayo oon lasoo rajciyeysan ciddadeedu waa dhammaanaysaa saasay ku baahinaysaa marka waxaa laga wadaa ow sarrixuhunna bimacruufin iska daaya ilaa ciddadoodu ay ka dhammaanayso ilaa ciddadooda haweenta ay ka dhammaanayso iska baahinaysa iyadu walaa tumsikuhunna ha haysanow dha ilaahay haweenka ha haysana oo rajcaha ku haysana liraaran liajli liraari dhib daraaddiis walaa tumsikuhunna ha haysanow dha ilaahay oo macnaha haweenki rajcaha ku haysanoo ha soo ceshana liraaran dhib daraaddiisow dha ilaahay haweenta marka lasoo ceshanaayo ayadoo la dhibaayo in dhib daraaddiis loo soo celiyo waxa weeye xaaraam weeye maxaa yeele qaar waxaa dhici karaysa masayr daraaddiis iyo waxyaabo kale ayagoo qaba inay haweenta isoo celiyaan marka taasoo kaleentood looma baahna waxaa la rabaa marka lasoo celinaayo in dar alla ay tahay oo waxa weeye dan ee wanaagsan laga leeyahy marka ilaahay ha haysanoo dha ilaahay haweenka dhib daraaddiisa litactaduu inaad ku-xad gudubtiin inaad ku-xad gudubtaan weeye haddii uu kuhaw noqonayaa in loo dhibaato geliyo inay haweentu isfurato weeye taas markaasi waxa weeye in loo dhibaato geliyo weeye iyo waxa weeye waxaa kaloo dhibku noqonayaa in masalan ba naagta xabsiga lagu dheereeyo oo ay markaasi ninkaan u xabisnaato waman yafcal ruuxi falow dha ilaahay dalika taas oo haweenka waxa weeye dhib ku haysta waman yafcal ruuxi fala dalika kaasow dha ilaahay faqad xaqeeqaha dalama waa dulmiyey naftow naftiisa ayuu dulmiyey dha ilaahay qofkaasi waxa weeye naftiisa ayuu dulmiyey oo wuxuu noqonayaa qof daalima ayuu noqonayaa wuxuuna naftiisa ku dulmiyey litaxriidiha ilaa cadaabillaahi weeye cadaabka ilaahay ayuu u bandhigayaa maxaa yeele qofkaan haweenta soo rajciyeysanaya waxaa la rabaa si macruufa inuu kusoo rajciyeyso haddaa wixiisu macruuf aysan ahaynin oo larar ay tahay naftiisa cadaab ilaahay ayuu u bandhigaya. walaa tattakhiduu, ha ka yeelanow ilaahay aayaati illaahi, ilaahay aayaadkiisa hujaan jeefjeefka ka yeelana, aayadaha alla subxaanahu watacaala oo ilaahay idiin sheegaayo jeefjeefka kan dhiganow ilaahay, maxaa yeele sidaan xukunka alla u sheegaayo qofka khilaafo wuxuu noqonayaa qof aayadaha ilaahay ku jeefjeeftay. dadka mutaaziyiintaana waxaa weeye mucadabiin weeye. wadkuruu xusowda ilaahay muminiinow nicmata allaahi ilaahay nimcadiisa oo calaykum korkiina alla idinkugu nimceeyey. nicmadaasi waxa weeye nicmatu lislaam, maxaa yeele mar haddii ilaahay dad muslimiina uu naga dhigay inaan shareecada ilaahay ku jeefjeefno ama aan fuulaysanno waa xaaraan weeye, waxaana noqonaynaa dad ilaahay subxaanahu watacaala nimcadii oo ugu nimceeyey waxa weeye ku kufriya ayaanu noqonaynaa. marka waxaa la rabaa axkaamta sidaa in loo ilaaliyo. xusuus xasuusowda ilaahay nicmada ilaahay idinkugu nimceeyey iyo wamaasii anzala uu dejiya alle calaykum darkiina uu ku dejiyey oo meel kitaabi kitaabka qur-aankaa ahowdha ilaahay, waalxikmati xikmada ahowdha ilaahay. xikmadu waxa weeye maa fiihi min alaxkaami, amase waxa weeye axaadiista nabi calayhi salaatu wasalaam nimcada waaweyn oo alla nasiiye ayay ka mid yihiin. marka waxaa la doonayaa in luwa camal falo kitaabka ilaahay. yacidukum, alla waa idin wacdinayaa bihi kaaa la soo sheegay ayaa alla idinku wacdina ahowdha ilaahay, oo waxaa laydinka doonayaa inaad ku shukrisaan. shukriguna waxa weeye kitaabka ilaahay in lagu camal falo. haddaan kitaabka ilaahay lagu camal falin waxay noqonaysaa nicmada shukrigeeda in laga tegay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yacidukum, alla waa idin wacdinayaa bihi kaa ayuu idinku wacdinayaa. wattaquu llaha, alla ka cabsadowda ilaahay. waclamuu, ogaada ana allaha alleh bikulli shayin shayin arka kulligiisa caliimun alleyku cilmiga inuu yahay. ilaahay alla ka cabsadowda ilaahay. cabsida allah waxay noqonaysaa awaamirta ilaahay in la raaco, waxa ilaahay naga reebaana aynu ka harno. maxaa yeele haddaan dalaaqan iyo axkaamtiisa awaamir iyo nawaahi ayaa ilaahay noogu sheegay. haddana alla wuxuu yidhi waxaad ogaataan alla shay walba inuu caalim ku yahay oo alla wax ka qarsoon aysan jirin. marka qof kasta waxa weeye waxa uu samaynaayo alla waa og yahay. marka waxaa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkiisa in layska ilaaliyo oo laga taxadiro waxa alla uu noogu caruunaayo. waidaa waqtigii ayuu dhaadana ilaahay dallabtum, aad furtaan annisaa'a, haweenka aad furtaan oo fa balaqna, ay gaaraan ajalahunna, ajalkooda ay gaaraan. waxaa laga wadaa haweenki markii la dhalaaqo oo waxa weeye ciddadooda ay go-do. aayaddan iyo aayaddii hore waxa weeye isku mid maahan. aayaddii hore waxaa laga waday markii waxa weeye naasi iyadoo cidda turan iyo ku jirta ee waxa weeye ciddadoodii ay dhawaato inay go-do, in markaasi waxa weeye qabla intaysan ciddadii gelin lasoo ceshado, oo waxaa markaasi eeday haweenti waa la furay, waxa weeye lama daa'inin, waxay ku jirtaa ciddatu rajciyo. markay dhawaato ciddada ay u dhawaato inay go-do ayuu dha ilaahay haysta si macruufa ama iska sii daayo u dhahay. aayaddan hadda iyada waxaa loogu warhamayaa haweenti markii la furo oo waxa weeye aan la daa'inin, laakiin waxa weeye hal dalaaqa ama laba dalaaqa lagu furo, isla markaasina waxa weeye ciddadeeda ay iska dhammaato. taasaa laga wadaa weeye xukunka markaasi meeshaas ka imaanaayo ayaa ilaahay noo sheegayaa. waidaa waqtigii dallabtum, aad furtaan ud ilaahay annisaa'a, haweenka aad furtaan oo fa balaqna, ay gaaraan ajalahunna, ajalkooda ay gaaraan. meeshaan waxaa laga wadaa in qallad ciddatuna weeye, ciddadooda ay go-do weeye. falaa tacluuhunna, haweenkaasa meermeerin ud ilaahay an yankicna, inay guursadaan aswaajahunna, raggoodii furay inay guursadaan weeye. aayaddan marka waxa weeye sabu nusuulkeeda ayaa sidaas ahay baa layidhi, oo waxaa la sheegay baa layidhi macqal ibnu yasaar saxaabiga la yidhaahdo walaashii ayaa waxaa furay baa layidhi, sawdkeeda yaa furaa layidhi. haweentaas waxaa la dhihi jiray jamiilo ayaa la dhihi jiray, sawdkeedana waxaa la dhihi jiray saxaabiga la yidhaah ayuu ahay caasim ibnu caday ayuu ahay. marka waxa weeye jamiila iyo caasim way isfureen baa layidhi, waxayna isku fureen baa la yidhi amba hal dalqal ama laba dalqay isku fureen. macnaha markay isfuraayeen saddex dalaaqo iskuma fureen, maxaa yeele saddex dalaaqo laysku furo xukunkeeda waan soo marnay. marka iyaday saas tahay ayaa waxa weeye haweenka cudurooda iska dhammaatay, asaguna sima radciyeysanin. marka haweenka cudurooda markay dhammaato oo aan la soo radciyeysanin اسرنا لبائلي حكمك ايالان ايسا الهي نوضوه رميا اني كاح جديد الوغلطان نقون عيه ايضا ماشا الزوج ايسان جرين ايا الهي نوضي كيدا يا عيدا حكمك اخيك تعوض ايسا مركا الهي نوضي سبحانه وتعالى مركا سلطان اجل كيدي جالان فلا تأذلوهن هم يرميهن وعاد الله تضاريا بس او يدود عيوي الى هذا سنزولك عيو معقل ابن يسار وهاتي سؤال جميلة ايا وحاولي ايا دا يزوز كيدي وانا اتكون مغران ايا مارا سيادة معين عليه مركا تحاولي معقل ايا ودي ريبا عليه حديث وحاسم ريو صحيح وي معقل وحاولا هلين كاس كل مقل ميش زور عليه مركا تودي ريبا عليه مركا يسيدا سيدا عليه ايا ايا دا نسود دكتي مركا ايا دا نسود دكتي هدا سعبوه سعني بيال وحاولي قرآن كإلهي مرنا وخلاف المايا مركا الله يقول سبحانه وتعالى فلا تعملوهن هم يرميرين موت إلهي هم يرميرين أن ينكحن إلى النساء سلام أزواجهن فقول أي نساء سلام إلهي فقول فعوه إنه يكون مغرام وي هذا ما شاء الله مدين حتى تنجح زوجا غيره معي لما شاء الله سوء غانيسا مراق أمر كاسو حواي أمر كاسل أولا بائليين اما سوى حوالي دلاغ او بطا تمو وغفري مو تمعن وحوالي اما هل دلاغ قال وغفري اما اللبا وغفري كبعد ايه وحوالي يدون لسوه السماء دي كدماتي ايه دان حقوم كاتيك ورميتا مرك الهي الله سبحانه وتعالى هم يرميرنا الالهي هقو لغنى امارة سيها اسجور سدان ايه هقو لغنى نكاء سدان اذا هو تقورنا اذا هو سيه سرالو عيسوها لحارة اذا سرالو مرك عيسوها لنوران هو أزواجتي هي مارك يا هولنكي قال أيسيهم بينهم لحرار الإلهي بالمحروف في معروفة وفرع يكون أسن إلى وقت يجي صلى الله ويسير هذا المغلان بينهم لحرار الإلهي بالمحروف في معروفة وفرع يكون أسن مارك يرها الإسرور المغلان فلا أسق هذا أيوده إلهي سبحانه وتعالى معايا روحا كان عيسى إلى قوين أيا كان عيسى لأنك النهي إلى طول إلهي هو اللي يتسمع رسيا نهينا ايه عمل الله صلى سمعينا ايه ورجي ايه وينك اتفري ايه اتكسان نغران لسلعينا ايه فعصو اللي يتسمع نهيه ايه ذلك النهي لا صول الهي يعد وحا لهو اعزيها يهديه السلع من ذو الكانع هاري ومنكم الينك اللي يكمله يؤمنوا بالله الله انه رمينا ايه يا ولي يوم يوم سأل عقل او دمور الهي معايا العبد حوم كان شيئا ايه وف الهي ايه يوم العقل رميه هيا حقيقة تصين تفاع ايه اتكر الله حوالي وحدكم يدريك يسو قال له لي سبحانه وتعالى ذلك النهي لا تولى اله سبحانه وتعالى يرعب وحا لهو احدنا يابيه سلا من دول كان اهاري او منكم الينك اين كمله الالهي يؤمن بالله الله انه هم اين ايه يولي يوم يوم في الله اخره وضنبه معايا لوحا الله يقفك هيا صين تفاع ايه إذن إلهي يوم الآخر أهمينين كما انتفاع عيسى ليري إلهي سبحانه وتعالى وعد عيسى ولي إلهي سبحانه وتعالى من هي كهي يوجد مأمورات كهي قف إلهي يوم الآخر من إياه انتفاع عيسى ذلكم فينا صولة إلهي سبحانه وتعالى وعوية عضل أولا قطره أي أسكى خير بضنه لإلهي لكم إليك إذن خير بضن بك هذا إلهي وحولك دابيا بس مركز اوليان اوها يا وينكاس ايا الهي اوليه ذلكم في ناس ويه رج ايها وينك اتخبي وهذا طور ما اتخبي هذا نوع اوليه نكاح جديد انه اتكسوع سلام دون ايه وعليه ان لقفت مارس يا عمل غابة اول لم يدميشو خاص ايا اذن خير بلانو الالهي واثارو خاص ايا اذن ظاهر انسب بلانو ايه ايا ايا اذن كلو ايه معايا اوحى الناس وجه سالي لما يخشى على الزوجين من الريبة فيها لإنتصال العلاقة بينهما وعادة كاس الوليه واحكسوا على شيء الله سبحانه وتعالى وعاقجرت حكمة دلالة يا قجرت وعادة إلهي ملك وليه ذلكم في ناس أيا أسكى إذن خيبا لكم إذنك وعطر إذن ظاهر عن شبرا عودتك ويريد هيتاس الوليه وعاقجرت حكمة الوليه وعادة الزوجين كاس الوضع بقى يهاليه شك ايام ما كاتل وغبقيا وهو حوالي والله وغبقيا ايضا معايا لشك الله ماشا اسجل ايضا اذا قرب مركز سوى حوالي ايضا كده حيثة ايضا اج اج وين وين maxaa yeela labadan qofoodo isfuray oo hadda kahor soo dhaqmi jiray waxaa ka dhexeeya cilaaqo weyn ayaa ka dhexaysa. waxa weeye aqoon bay isu leeyihiin. marka waxaa dhici karaysa inay markaasi waxa weeye isku fasahaadaan oo markii la kala celiyo, ilaan dad waxa weeye ogaal isku aweeye inay maxyaabo kaloo fasahaada ay dhexdooda yimaadaan. marka waxaa loo baahan yahay dadka waxa weeye dadka isgeenaayo oo noocaasa inay iska daayaan, maxaa yeele fidna imaatanaysa. mar haddayba si sharciga ilaahay ku wanaagsan ay isugu tegayaan in la dhaafo ayaa laagu daaweyay, si waxa weeye meeshu aynan fasaad uga imaanin. wallahu allah baa ilaahay subxaanahu watacaala yaclamu, alla waa og yahay waxa maslaxadu ay ku sugan tahay ilaahay yaqaan. maxaa yeele haddan ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabahan uu nafarayo ama uu ilaahay naga reebaayo waxa weeye waxyaabo maslaxad rabbaaniya ay ku jirto. maxaa yeele culummada caarifiinta waxay yidhahdaan afcaalullaahi laa takhluu can masaalix ay yidhahdaan, afcaasha ilaahay masaalix kama marno marnaba. marka ilaahay wuxuu yidhi wallaahu allah yaclamu waa og yahay maa fiihi maslaxa weeye waxa maslaxadu ay ku sugan tahay, wa antum idin kurta ayuu dhi ilaahay laa taclamuuna ma ogsooniyiin waxa maslaxada bani aadamka ay ku jirto ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa yaqaan, idinkurta ma garanaysaan ee waxa weeye amarka ilaahay raaca. markii amarka ilaahay la raaco waxa weeye maslaxadii saasay ku imaanaysaa. macnaha waxa weeye walaa tudiicuu weeye anfusakum naftiina ku adeecina filcadli meermeerintaas weeye oo raggiyaa weynki israba ila kala celiyo, famakaa kaana likulli minhuma raqba weeye filaakhari, haddii waxa weeye mid walba midka kale rabna uu ka leeyahay falaa yakun minkum mancaa laga wadaa, waxa weeye adinkayaan manci leydikeeri fii daalika weeye, liannahu laa maslaxata fiihi, maxaa yeele mancigaas maslax kuma sugna. caadada ilaahay kitaabkiisana waxay ku bireetaa layidhi in waxa weeye axkaamta iyo qisasta ee waxa weeye ay soo dhex gasho mawaacid ayaa layidhi oo waaweynaa layidhi. marka waxa weeye sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ohamayaa wallaahu yaclamu, allah waa og yahay ilaahay, wa antum idinkuta laa taclamuuna ma ogsooniyiin. marka amarka ilaahay raaca weeye halkaas marka waxa weeye casharkeenna ayaa noogugu eg. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة, وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها, لا تضار والدة لولدها ولا مولود له بولده, وعلى الوارث مثل ذلك, فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما, وإن أردتم أن تفرعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف, واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا, فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف, والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوك بالأغنية آيات الغرب خلصب إيه سدح أو سورة البقرة كاملة. وعلى الله سبحانه وتعالى مولاته ورمي dalaaqi iyo axkaamti ku tacallugaysay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay. aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga waramayaa axkaamta layidhaa axkaamu rallaac ayaa ilaah. acuudu billaahi min ashaydaan rajiim, bismi illaahi araxmaan araxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasala allahu calaa sayidina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة, وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها, لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده, وعلى الوارث مثل ذلك, فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما, وإن أردتم أن تسرعوا وأولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء أو أظننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشر كان وحوكب العوانية آيات الله وضبق يسد يسدحات وصورة البقرة كمدة إلهي سبحانه وتعالى أبو نغسل ورمي أحكام دور أو براغة تتعلق يسأل إلهي سبحانه وتعالى نغسل ورمي الله ما كان بيهون نغسل ورمي عشر سنة أيه يدى ميهي ناس يحاوي يجد أن يسد حدا يجد أن يسير حاوي أن يجد أن أو مرتا أسيلة بقى القضية اللي يقري إلهي سبحانه وتعالى نغسل ورمي marka alla wuxuu na soo dhaahay haweenta hadii aad furtiin ee ajalkooda ay gaaraan oo cidadooda ay dhammaato hameer meerina ayuu dha ilaahay isagoo dadkii awliyaa nisaa ahay la hadlaya alla subxaana watacaala oo ka meer meerina inay guursadaan raggoodoo dhahay oo horay u furay aayaddaasoo nuzuulkeeduna waanu soo marnayoo waxa weeye naag hal daraaqo lagu furay ama laba lagu furay ee cidadeedii ay dhammaatay marka ay dhammaato bacdiyeeda ayada markaasi ninka hore u furay ay doonayaan inay isku noqdaan marka naagtaas waxa weeye dilaafeyntin ayadoo ninna aysan dhex gelin oon muxalal uusan jirin ayaa waxa weeye isku noqon karaa nikaax cusub aayaddaas ayaa noogu dambaysay aayadda ka horeysana waxa weeye ayagoo markaasi ciddadii wili haweenta ay ku jirto hal dalaaqa ama laba lagu furay laakiin cidadii weli aysan ka bixin ayaa xukunkeed u ahay aayaddaana waxaynu kusoo marnay iyadoo hal dalaaqa ama laba lagu furay hase yeeshee ay daa'intayo aan la soo ceshanin ayaa ilaahay nooga soo waramay saw nusiilkeedana waan horaan usoo sheegnay hadday isu raadi noqdaan dhexdeeda ula ilaahay si macruufa nabigaas la iska reegaayo meermeerintaana waxaa lagu waaninaa hawdha ilaahay qof adinka idin kamida muminiinta oo ilaahay yowmul aakhir rumaynaayo maxaa yaele isaga ayaa ku intifaacayo axkaamta ilaahay qof iimaan la ayaa ku intifaacda marka alla wuxuu dhahay cadligaas oo laga tago meermeerintaas ayaa idin khayr badan idinna daahir ahaan ka badan oo dha ilaahay maxaa yeela labada nin labada qoyska iyo zawjadan dhiiraay ragga waa weenka isguursada hadda ka hor waxaa markaasi dhexdooda taalla wax la yidhahdo cilaaqo weyn ayaa taalla shakina waa laysaga qabi karaa marka waxaa la rabaa mar haddii nikaax cusub ay iskala soo noqonayan isdoonayaan in laysu daayaa la rabaa ilaahayna wuxuu dhahay subxaana watacaala waxa maslaxadu ku jirta ayuu ogyahay arrintuna ma ogteen idiin buu dhahay aayaddaynu meeshaasa gelayna waxaa looga waramayaa axkaamu rallaac ayaa looga waramayaa taasoo waxa weeye ka dambaysa dalaaqi munaasabna u ah oo ilahay halkaan uga warami doonaa subxaana watacaala alla markaa wuxuu yihi subxaana watacaala walwaalidaatu yowma ilaahay kuwa wax dhalay yurlicna way nuujinayaan owlaadahunna owlaadooda xawlayni laba sanow dha ilaahay xawlayntaasoo kaamilayni oo kaamila haweenka markaasi ilmaha dhalay oo markii ilmaha ay dhaleen la furay owlaadda markaasi siday u nuujinayaan iyo kuwii la qababa ayaa hadda halkan ilaahay nooga waramaya walwaalidaati yowma ilaahay kuwa wax dhalay yurlicna way nuujinayaanow dha ilaahay waa khabar oo bimacna alamarahoo laamulamaraa ku qadira meesha waxaa la leeyahay layurlicna ha nuujiyaana weeye taasaa lasoo qadirayaa maxaa yeele waxaa la ishaarayaa jumladan inay khabariya lafdan ay tahay insha-iya macnan ay tahay weeye qasadka hadda waxa weeye amarkan laga leeyahani waxaa la yidhi waa amru maddi baa la yidhi waa sunna la yidhi hooyada sunna uu yahay laakiin waa marki la helo shuruud oo saddexa la helo ayaa amarkaasi amru nabi oo noqonayaa shuruuddaas haddii la waayone amarkaasi amru wujuub oo noqonayaa marka waxa weeye amarkaani amru nabi oo noqonayo shardiga koowaad waxa weeye haddii ilmahaanu aabbo ay leeyihiin oo xoola haysta haddii ay leeyihiin weeye amase waxa weeye maal ayuu leeyahay anugaano isla markaasina waxa weeye waxaa la heli karaa naasaan hooyadiisa naagaan ahayn oo nuujisa ayaa la heli karaa, oo aan hooyadiis ahayn weeye. waxaa kaloo shardi markaasi haweenkaas aan hooyadiis ahayn maaskada inuu aqbalo. haddii shardi saddexdaa shardi kamida la waayo, hooyada ilmaha dhasha inay nuujisaa waajib ku noqonaysa. ilaa markaasi waxa weeye caanaheeda uu ka kaastoomaayo. marka alla wuxuu dhahay walwaalidaatu kuwa wax dhalay yurdicna ha nuujiyaano owlaadahuna owlaadeedow ilaahay xowlayni laba sanood ilaahay awlinkaasoo kaamilayni oo kaamila waa sifa mu'akada lidaalika weeye laba sano oo kaamila ha nuujiyaano ayuu dhahay ilahi subxaana watacaala. dalika kaas isoo qadira si laanta u tacaludiso dalika kaasuu dha ilaahay haweenka kaamilka oo la muujinayo ilmaha liman duul ayuu u sugnaaday dha ilaahay araada doonayo an yutamara laacata nuugmada inuu saam yeelo. labada sano haweenka wax nuujinaya waxa weeye kuwa doonaya inay ilmaha nuugmada ay u saam yeelaan, wax laga jiyaadi karana ma jirto. laba sano lagama jiyaadi karo. haddii sida kaamilka ilaada loo muujinayana waa in laba sano la gaarsiiyaa. daalika kaas isoo qadiro oo labada sano la muujinayaa liman duul ayuu u sugnaaday dha ilaahay araada doonaya an yutamara laacata nuugmada inuu saam yeelo doonayo. marka haddii haweenkii la yidhi owlaadeeda ha nuujiyaano laba sano oo kaamila ha nuujiyaano, taasna waxa weeye qofkii doonaysa inay ilmaha nuugmada u taamiyeeso ay arrintu tahay. waxa weeye haweenkiina dee haweenki la fula ay ahaayeen maxaa yala dhalaaqaan kasoo waranaynay, ilmihiina markaasi ay nuujinayaan, ilmahaasi ay nuujinayaan waalidkoodii ayaa waxa laga doonaya ilaahay ka waramaya. ilaahay leeri wacala almawluudi lahu kii loo dhalay waxaa korkiisa, wacala almawluudi lahu kii loo dhalay waxaa korkiisa. ka loo dhalay muxuu yahay aabuhu weeye. waalidulabi ayaa laga wadaa waxaa laga wadaa waalidulibni oo waalidul owlaad weeye, owlaadi waalidkooda ayaa laga wadaa. wacala almawluudi lahu kan loo dhalay waxaa korkiisa u dhahay allah subxaanahu watacaala rifquhunna haweenkaas rifka siintooda, inuu haweenkaas waalidaadka uu quudiyo ayaa waajib ku noqonaysa mar haddii waxa weeye ilmo ay u muujinayaan. sidaas ayaa la leeyahay wacala almawluudi lahu kii loo dhalay waxaa korkiisa rifquhunna rifka siintooda ayaa korkiisa weeye, ila rifka siiyo weeye. marka hadda idcaamu lwaalidaad weeye hooyooyinkii in la quudiyo ayaa la doonayaa, oo waalidka markaas ilmahakan iskale inuu quudsiyo ayaa la doonayaa. waalidka markaasi owlaadan loo nisbaynayo ayaa la rabaa in markaasi waxa weye haweenkaas murdicaadka inuu quudsiyo ayaa la doonayaa. wacala mawluudi lahu hadda marka uu leeyahay waxaa laga ixtiraasayaa dadnizinaha ayaa laga ixtiraasayaa, mid oo markaasi waladizinaa weeye. hadda waladizina markaasi aabada loo sheegi maayo iyo qof markaasi waxa weeye aabihii fiican uu ku anfiyey, aabaha markaasi shay ku laasiin maayo, maxaa nasabkiisu waa ka go-an yahy. kii xataa waxa weeye zinada ku dhalay nafaqo ka geeni maayo, maxaa yeela wax shay xun shay fool xumaa ku dhashay weeyo. hadda wax loo nasbaynaa ma jiraan, mawluudi lahu wasaasay keenaysaa. iyo kisiyo tuuna marashadoodayd ilaahay inuu rifka siiyo barasho siiyo la doonaya oo muhimadaas oo ku siiyo weeye. waa ka goorme idaa kuna mudallaqaad hadday yihiin weeye naaga la furay ayaa loola jeedaa, oo markaasi furiin ee daa'ina. laakiin naagaha rajciyooyinka iyo naagaha ninku markaasi uu qabo waxa weeye ayada ushra ku waajibi mayso inay markaasi ninka ushra ku waajibi mayso muhimada inay uga qaataan sida imaamuna ashaafici uu qabo. waa maalinku ay waxay leeyahay markaasi naagta aan shacnigeeda ahayn naftooda inay ku nuujiso sida naagaha boqoradoo kale ushra waa ku qaadi kartaa. laakiin naagaha mara markaas saas uu leeyahay waayahay. culimada kalanteedna markaasi waxay leeyihiin sida abu xaniifa iyo maaragtay imaamu axmed riwaayadkiisa ayaguna waxay leeyihiin ushro markaasi inay ku qaadato markaasi way u banaantahay wayna ku qaadanaysaa. hase yeeshee markaasi ushradaasi mid oo markaasi waxa weeye wujuuba ma keenay wujuub oo mid waajiba noqon mayso, laakiin hadday naagihii mudallaqaad ay yihiin ushrada markaasi in la siiyaaho oo ilmaha nuujintooda lagu siiyaaho waajib ayay noqonaysaa. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa kiswatuhunna kiswadooda ayaa korkiisa hawdha ilaahay bilmacruufati macruufa oo macruufkaa waxaa laga wadaa biqadri daaqati inta isaga awoodiisa maxaa dadku isku awood maahan, qof walba awoodiisa intay la egtahay ayuu wax ku bixinayaa weeye. hadduu markaasi waxa weeye uu yahay muxsir, hadduu mutawasid yahay, hadduu maaragtay uu yahay muusir, hadduu yahay intaasaa loo fiirinaya. yusran cusran wa yasaarana loo fiirinaya, iyo markaasi tawasud. markaasuu dhihi ilaahay laa tukallafu lama shaqayn maayo naftu naf lama shaqayn maayo ilaa wuscaa daaqadeeda mahe. oo haddaa markaa waalidkan la yidhi haweenkii wax muujinayay hasi iyo rusugooda iyo fatwadooda hasi iyo waxa weeye wixi awoodiisa ayuu bixinayaa. markaasuu dhihi ilaahay laa tukallafu lama shaqayn maayo naftu naf ilaa wuscaa daaqadeeda mooye. laa tulaara ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala yaysan dhigin waalidatu mid wax dhashay liyaladihaa bisaabi waladihaa weladkeeda sababkiisa waysa wax ku dhegin. haweenkii wax muujinaysay la dooni maayo inay ilmahaas ay dhashay sababtooda inay aabbaha dhalay ku dhigta lama rabo. oo masalan ba waxyaabo markaasi oo ka sarreeya wixii lagu muujin jiray iyo inay markaasi qofkaasi waxa siinayo israda siinayo inay dhibaatooyin kale iyo afdhamo iyo u geysato la dooni maayo. laa tulaara markii la yidhaahdo weeye yaysan dhiginow dha ilaahay waalidatu mid wax dhashay biwaladihaa bisaabi waladihaa waladkeeda saabkiisa walaa mawluudin lahu mid wax loo dhaana asna yaysan dhigin biwaladihi bisaabi waladihi waladkii saabkiisa. oo waxa weeye markaasi inuu haweenki oo markaasi wixii ugu diido ama uu aflagaadeeyo ama markaasi waxa weeye wixii lagu ballamay isagii wax ka nuqsaansan uu siiyo ayagana la dooni maayo. waxaa kaloo la akhriyay nin la masiibo la yidhaha laa tulaaru la yidhaha markaas laa tulaaru yaan la dhibin u dhahay ilaahay ay noqonaysaa markaas waalidatu mid wax dhashay biwaladihaa bisaabi waladihaa waladkeeda saabkiisa yaan loo dhigin. oo masalanba waxa weye in luugmada lagu dirqiyo weye markay diido oo kale ayadoo laakiin waxa weeye qeybkeeda la helaayo ilmuhuna ay aqbaleen sidii shuruudda hadda aan soo marinay meesha ay joogto ilmu aabuhuna markaas muusir uu yahay amase waxa weeye waladkaanu maalay leeyahay weye haddii laakiin intaas aysan jirin hooyada waa lagu israahaya canugu inay nuujiso inay nafteeda ay ku nuujiso ama markaasay u karayso qof markaasi nuujiyo weye. marka markaa waxa weye laa tulaaru yaan la dhigin waalidatu mid wax dhashay biwaladihaa bisaabi waladihaa waladkeeda saabkiisa walaa mawluudin lahu walaa yulaaru yaan la dhigin mawluudin lahu kii loo dhalay biwaladihi bisaabi waladihi waladkii saabkiisa. dhibka markaasi aabbaha la dhibaayane waa in lagu kallifaa waxa awoodiisa ka sarreeya weeye iyo maaragtay weladkiio la layaca weeye waxyaaba noocaas. wa cala alwaarisika wax dhaxlayaha korkiisa waarisaa waxaa waarisu lahi weeye aabbaha midka dhaxlay waa sabigiyaa layidhi. laakiin waxa weeye sabiga ha loola jeeda laakiin weligiisa laga doonayaa ilan sabigu tasaruf ma leh. oo haddii markaasi weladkaanu uu maal uu leeyahay oo loogaga dhintay maalkaasi weligiisa ayaa ka tasarufaya isada ka bixinaayo. haddii uusan wax haysanna waarisku asagaa bixinaayo. wa cala alwaarisi kii dhaxlayaha korkiisa mislu dalika taas lasoo sheegay masalkiisa waxa aabbaha ay ka doonayaan ama markaasi u waajibay hooyeynka wax muujinaya ee rusugi kasoga. fain araadaa hadday doonayaan u dha ilaahay labada waalid aabbihii iyo hooyadii fisaaran goyna u dha ilaahay ilaan hadda ilaahay waxauna soo dhahay yurbicna ilaadahuna xawlayni kaamilayni. hadda meeshu waxa weeye hooyadii iyo aabbihii waxay rabaan amgaanaaska in laga gooyo asagoon laba sano gaarin. fain araadaa hadday doonaan labadi waalidow dha ilaahay fisaaran goyn tadaaman lahu qabla alxawlayn weeye can faraadin usoo qadiro fisaalkaasoo saadiran ka soo fulay an taraadin isku raalli ahaansho oo minhumaa labada waalid xaggooda ka ahaatay iyo watashaawiru isla sawirow dha ilaahay falaa junaaxa dimli calayhimaa korkooda maaha. hooyadii aabbaha waxay maslaxa u arkeen canuga maaska in laga gooyo asagoon laba sano gaari aadhah waxaa dhihi karta hooyadii masalan uur uu kusoo baxo ama markaasi ayada mashaqa la kulanto oy qandho iyo cuduro waxyaabahaas ay ku dhacaan oosan sii xamili karin ilmaha inay nuujiso. haddii marka masalan ba hadda arrintaasu ay jirto hadday doonaan goyn weeye oo ka timiday isu raalli ahaansho iyo shawf dhexooda ah maslaxaasi sabigaa la fiiriyey ama maslaxada markaasi hooyada ayaa la fiiriyey falaa junaaxa dambi calayhimaa korkooda ma aha. laakiin waxaa shardi ah in laysku waafaqo ee naagtu inay iyadu keligeed imaana keligeed imaana soo goyso iyagoon aabuhu ku raacsanayn ma banaana aabbaha keligiisna asagu idoon hooyada ku raacsanayn asaguna hooyada kuma qasbi karaayo naagta goyma dhihi karo. waxa weeye hadday labadooda qofu ay tiraahdo waa laga goynaa qofna laga goymaayo ay tiraahdo waxaa xukunku raacaya qofka laga goymaayo tiri maxaa yeele aslu shareeca ayaa saas ahay ana maslaxay ahaaday. marka haddii waxa weye itifaaq uu dhici waayo qofkii asli sharci ku taagan ayaa la raacayaa. wayna adagta maddaa doonaysiin ood ilaahay waxaa ilaahay la qidaamayaa ilmaha waxa weeye aabbaadoodii. wayna adagta maddaa doonaysiin ood ilaahay an tastarlicuu inaad u nuugma dalasiin awlaadakum awlaadiina. maraa la cadayda waayadaad weeye naaga wax muuji oo sii dhala aan ahayn falaa junaaxa dambi calaykum farkiina ma aanood ilaahay. idaa sallamtu markaad u salimtiin haweenkaas maa aataytum waxaad doonteen waxaad doonteen inaad siisiin weye ujra. idaa sallamtum markaad u salimtiin maa aataytum waxaad doonteen inaad siisiin oo bil macruufi si macruuf ood ilaahay. wataqullaha laka cabsaday ilaahay waa lamuu ogaaday ilaahay ana allaha alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun allee caalim ku ahin. hadda meeshaan ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala haddii ayay dhahay ilaahay subxaanahu watacaala haddaad doonaysiin ood ilaahay aabbaadiyow inaad u nuugmo dalasiin awlaadiina naago oo kuwa dhala aanan ahaynin falaa junaaxa dambi calaykum korki alayhim falaa junaaxa dambi alayhim wurkiina maana ood ilaahay. waa goorna idaa sallamtu markaad u salintiin maa aataytum waxaad doonteen inaad siisiin ood ilaahay bilmacruufi si macruuf si jamiila weye naftaada eydayka dhiib tahay la siiyo saasaa loola jeedaa. marka hadda idaa salamtum taana hadda shardi maahan baa layidhi ijaarada inay ku ansaxdo qofka in horay waxa laga siiyo shardi maahan baa layidhi. waxa weeye bayaanu lilagmal weye sida kaamilka ayaa la cadaynayaa. maxaa yeele hadda haqoobintaas dameenjiiseed bisha intaas waxa sii haatay inaad u hormarayso bisha waxa weeye waajib kugu noqonayso. laakiin sida agmalka u wanaagsanaa taas maxaa yeele tacjiilku waa adyabu linufuusiina layidhi. haddii lacagta loo dedejiyo hore loosii siiyo qalbigooda saas ayaa maaragtay ku dhiib ahaan ka badan saasaa loola jeedaa maadaama makaasiin ay yihiin wixii loosii hormariya ayaa fiican sida meherka iyo oo kaleento maalihin loosii hormariya ayaa fiican. wataqullaha laka cabsadow ilaahay waa lamuu ogaadana ana allaha alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun allay maaragtaya caalim ku ahin yahay ilaahay wax ka qarsoonaysan jirin. halkaas marka waxaanu uga baxnay axkaamti ee nuugmaya rilaaca ayaan uga baxnay. meeshaan waxaynu ka jeeynaa ciddada la yihaha ciddatul wafaad axkaamta ay yeelanayso. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa yatawafawna la oorsanaayo oo minkum idinka idin kamid ahowd ilaahay oo wayadariina ka tegaayo aswaajan haween yatarabasna way korinaayaan haweenkaas bianfusihin naftoodaod ilaahay arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa yatawafawna la oorsanaayo bimacnaa yamuutuuna weeye oo minkum idinka idin kamid ah mu'miniinta ahowd ilaahay wayadariina ka tegaayood ilaahay aswaajan haween oo qofku waa dhinta raggaahay haween ayuu ka tegay adduunyada uga tegay haweenkaas ilaahay wuxuu dhahay yatarabasna way korinaayaan. macnaha hadda meeshaan yatarabasna weeye oo hadda khabarkaanu bimacna alamar weeye isaguna amar oo waajiba weeye ha sugaano weeye naagu ha ka joogaano oo ha ka joogaano markaasi nikaax iyo amuuro dhowr ha ka joogaano weeye. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala yatarabasna way korinayaan amba way safrayaanna waa la yidhahdaa bianfusihina naftooda naftooda ayay markaasay korinayaan weeye nikaaxay ka joogaayaan weeye iyo wixii kaleentoo markaasi ixdaadka jelinaayay naagtu inay basaasto oy markaasi atay ay qaado ayay markaasi ka joogaayaan arbacata ashhurin afar biloodood ilaahay iyo waa cashran toban maalmood afar bilood iyo toban maalmood macal habeenadu waa ku jiraan weeye. laakiin hadda xuumkan waxa weeye naagaha aan uurka lahayn weeye naagaha uurka lahay ciddadoodu walcul xamli laha waaye suurati dalaaq haddii ilahay ilaa ugu tegi doonaa weeye addoontu ayaguna nif ayay noqonaysaa haddii loo nisbeeyo middaan oo markaasi waxa weye laga dhinto xaa'ilada oo aan ilmo uurkeeda ku jirin ayagana waxay noqonaysaa laba bilood iyo shan maalmood ayay noqonaysaa addoontani oo saasay noqonaysaa naagaha marka haddii waxa weeye uur ay leeyihiin uurkaas ayay sugayaano haddii hadda ninkoodu uu dhinto ee markii ninka uu dhintay isla markii saaca daqiiqad kabacdi haweenta hadday dhasho waxa weeye wax la yidhaahdo asariq ay qaadayso ma jirto oo markaasi ixdaad wax la yidhaha amba basaasid ma qaadayso ama waxa asayda loo yaqaano. haddii masalanba hadda uurkeedu hadda bilow ah ninka uu dhintana ilaa uurkaas ay ka dejiso ayay sugaysaa ee hadda afar bilood iyo toban maalmood loo fiirin maayo naagaha marka waxa weeye xaamilada ayaga ciddadooda waxay ku xiran tahay waxaa la yihaha walulxamli uurka iyo dejiyaan ay ku xiran yihiin, xataa hadday addoon yihiin walulxamli. Haddii waxa weeye naag kasta oo markaasi ciddo qaadayso ha noqoto mid aan ixdaadka loo qaadayo ciddat wafaadka amase qoyskeedii, naagta hadayba uur leedahay isku xidhan weeye ciddadeedu waxay ku dhamaanaysaa waxaa la yihaha walulxamli ayay ku dhamaanaysaa, wax kalama jiran weeye. marka hadda aayaddatan aayad kale aynu ku tegi doonaa, laakiin hadda waxa weeye aayaddatan ayaa xukunkeeda la qaadanayaa. aayadda kalento waa mansuux weeye oo waxaa laga nasakhay xagga axkaamta laga nasakhay, laakiin tilaabadeeda lama nasakhin oo waa joogtaa ayadana markaasi mar dhaweynu ku tegaynaa. alla yihi subxaana watacaala faidaa waqtigii balaqna ay gaaraan haweenkii ajalahudna ajalkooda ay gaaraan, haweenka oo waxa weeye ciddatul wafaadka ku jiray ayaa waxa weeye waxaa go-ay muddadii ay sugayeen ayaa go-day, oy basaasta ay qaadayeen ama atayda ay qaadayeenoo afarti bilood iyo tobanki ayaa dhamaatay. falaa junaaxa dembiyoon ilaahay calaykum furkiina maahan, ilaahay wuxuu la kadaalayaa dadkii ay yaro ahaa ee wariyaasheed ahay fiimaa sii facalna ay ku falaan haweenkaasi sii aanfisiin naftooda ay ku falaan, waxaas waxa weeye inay isi ziineeyaan oo dhar qurxan ay qaataan, watacarudu lilkhidaab ragga markaasi inay la sheekaystaanoo raggu markaasi waxa weeye ay wada hadlaan ayagoo si nidaam sharci u hadlaayo, masalan barnaamijkii hadda waxyaabaha sukaansiga loo yaqaano inay galaan waxa weeye wax dembiya korkooda maaha, ilaa waxyaabihii hadda laga doonaayo maanica ay ka roogaayo meesha waa ka dhamaaday. markaasuu dha ilaahay bil macruufi si macruuf oo sharciga ku wanaagsan ee haweenta hadda dee cidada hadday ka baxdo markaasi hadee isqurxintaan iyo ragga ay la hadlayso si sharci darro ah oo diinta ogolayna looma baahno, taas waxaa loo baahan yahay arrintaanu sharci bay leedahay wax kasta shareecada wax loo raacilihi ninka haweenka ragga iyo haweenka hadday israbaan nidaam loo maraya ayaa jira oo diinteenna islaamku ay cadaysa. marka taas baa loo marayaa bil macruuf waxa ilaahay leeya saas weeye waxaa la diidayaa si markaasi waxa weeye xadgudubaho shareecada ku xun ayaa la diidayaa weeye, maxaa yeele dad badanoo wax magarasa ah ayaa waxa weeye hadalkooda amata amuurahaas markay aasaasayaan ayaa si sharci darro ah ku wada socda weeye. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala faidaa balagna markay gaaraan ajalahuna ajalkooda waqtigoodii dhamaado falaa junaaxa dembi calaykum furkiina maanaw ilaahay fiimaa sii facalna ay ku falaan fii anfusiina naftooda waa bi macruufi si macruuf wallahu alla yidhi ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun allee caalimtaa weeye, daahir iyo baadin ilaahay cid walba waxay samaynaysa waa ogyihi. qofkii hadda markaasi wanaa ku socota waxay u tahay wacdi ayay u tahay ilaahay khayr iyo wuu hayaa, qofka xumaa ku socotane waxay u tahay waciiday u tahay rag iyo haweenba siday yihiin weeye. marka hadda waxaa loo baahan yahay arrintaasu inay ku dhacdo si wanaaga oo khayr ay ku dhacdo, oo haddii masalanba hadda dadku ragga iyo haweenku wada hadlayaan si wanaaga ayaa loo baahan yahay. haddii haweenku markaasi ciddo ay qaado waxaa la rabaa si sharciga waafaqsan inay atayda ay ku qaadaa la rabaa. asayga hadda waa waxyaabaha hadda soomaalidu yaqaaniin waxyaaba badan oo qofka haweenka haddii masalanba atay ay sido ka reeban baa jira, waxaa ka reeban dhiibka barafuunka wax carfaya ka reeban, waxaa kaloo ka reeban markaasi ragga inay sukaansato oy markaasi hadda noo imaanaysa si sariixa markaasi waxa weeye ay ugasho arrintaas ayaa ka reeban, ama iyada laftirkeeda waxa weeye si sariixa wax loogu sheego. waxaa ka reeban waxyaabaha markaasi jirkeeda sharafeeda u keenaayo raaxada u keenaayo sida masalanba waxa weeye saliidda oo kaleentood oo madaxa ay marsato, saliidda waxa weeye jirka way marsakadaysa intiisa kale laakiin madaxa ma banaana, madaxa in saliid haweenta ay marsato xaaraan weeye. dadka qaarkood baa markaasi waxay leeyihin haddii lacal la dhibaato ay markaasi madaxa ay ka haysato oo markaasi qofkii khatar uu ku jiro, khatartaas waxaa loo baahan yahay in markaasi dadka adibadaahu ay caddeeyaan haddii ay yidhaahdaan qofkan ilaa madaxeedu saliid ay mariso mooyaane haddaan madaxeeda aysan saliid marin khatar oo weyn maral iyo dhibaato ayaa uga imaan karaysa, haddii ay yidhaahdaan waa loo fasaxayaa, habeenkii way marsanaysaa maalinta way iska dhaqaysaa. indhaha masalanba hadda kuusha oo kaleentoodii waxyaabahaas haddii cuur ay ka qabto waxa weeye oo kuushaasaa u fiican la yidhaahdo habeenkii way marsanaysaa maalinta way iska dhaqaysaa, waa markii labadaas ay keento. laakiin qofku inuu isaga iska cabirto oo markaasi isaga in iska cabirto oo yidhaahdo aniga hadda xoogaa madaxaan saas kahaye saliidaan iska marsanaya arrintaas ma banaana, waxaa shardi ah marka hore dadka adibada ah oo markaasi xanuunada iyo waxyaabaha khatarta keenaya dhakhaatiirka ku takhasusay inay yidhaahdaan qofkan haddii aan waxaas loo marin adaysa madaxeeda sayid marin waxa weeye kama ka cayman mayso oo waxa weeye dhibaato kusoo gaaraysa haysaysan dhaqaatiirta aysan dhihin qofku wax iska ulajeedadiisa isagu waxau rabatan kushan karo waana iskama gaari karaayo taas marka dadka qaarkiisaa ku khatar maayo waxaa la rabaa qof markaasi khibrale inuu yidhaahdo qofkaan haddii uusan sariid martanin madaxa qofkaani waxa weeye dhibaatada soo gaaraysa inuu yidhahaa la rabaa laakiin qofka gaan iskama gaari kara isaga allah marka uu yihi subxaana watacaala waxay ku falaa nafta oo macruuf haddana alla wuxuu yihi walaa junaaxa dembi calaykum jirtiina ma ahan ragi baa ilaahay la khidaabayaa walaa junaaxa dembi calaykum jirtiina ma ahan fii maa tacaradtum aad usardeertiin bihi maaga oo min khidbati nisaa'i haweenka duunisteeda haweenka laga dhintay oo cidada ku jira hadallo oo sardeeda waa dhihi kartiin oo markaasi shukaanti markaasi ah laakiin sardeeda walaa junaaxa dembi calaykum jirtiina ma ahan ol ilaahay fii maa tacaradtum aad usardeertiin bihi maaga oo min khidbati nisaa'i haweenka duunisteeda maay tahay arrintaasi masalanba waa inuu yidhahdo masalanba innaki la jamiilatun u dhah naagtii wuxuu leeyahy waa qurux badan tahay wamaa yajidu mislaki adoo kale ayaa heli kara waruba raadayn fiiki dad badan ayaa ku raadinaya waxyaaba noocaasa oo waxa weeye sinaan hadda aan u ahaynin arrin toosa u ahaynin isla markaas inaad dhanaysina loo dhihi karo ninkaanu naagta ay u dhani karta inuu rabli waa laysu dhaniyay halahaa oo amase ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala aqnamtum aad ku qarinaysiin fii anfusikum naftiin waxa qalbi idinka jiro naagtaan nikaaxeeda ah ayagana waxa weeye qalbiga waxaas ku jira laydinma haysta naagta idoo cidda ku jirta oo amase aqnamtum aad ku qarisiin un ilahay fii anfusikum naftiin aad ku qarisiin oo ah inaad nikaaxeeda u qasdaysaan alla wuxuu yihi calima allahu alla waa ogaaday annakum idinku satadkuruuna una haweenkaas inaad ku jeysiin oo ka sheekeynaysiin qalbiga iyo lisaankaba oo doonaysiin oodan ka sabrayna fa abaaxa lakum atacriin markaasaa ilaahay adinkana sardeer uu idiin baneeyey haddii sibha laga wadaraa haddii la yidhaahdo dadki xoogaa colaysay ku noqonaysaa allana ummadiisa waa u naxariis badan yahay markaasuu dhahay ilaahay calima allahu alla waa ogaaday annakum idinku satadkuruunahuna haweenkaas inaad xusaysiin oo markaas ka sheekeynaysiin markaasaa ilaahay tacriida idiin baneeyey walaakin kolkeeda laa tuwaaciduuhuna ha isugu yaboohina un ilaahay sirran nikaax ha isugu yaboohina laa tuwaaciduuhuna siran nikaaxaa loola jeeda haisugu yaboohina ilaa an taquuluu inaad ugu qowsaan mooyaane qawlan qowl qowlkaasoo macruufa wanaagsan oo sharciga midka ku wanaagsan oo ka hadda sheegaynay oo taxriirkaasa marka nikaax in loo yaboolo waa ku guursanaa la yidhahdo taas uma banaana marka waxa weeye sirna waxaa looga cabiray waxa weeye horta jamaaca loola jeeda arrintaasina siday ku dhacdaa marka sidaas ayaa looga cabiray marka intaas ayaa laysu baneeyey laakiin wixii intaas ka ziyaadaa shareecadu ma ogola in markaasi loo geysta haweenkii ayagana waxa weeye inay dhankaas wax ka badan wax ku raadiyaan maana waa inay dhowrsadaan baa la doonayaa ilaa an taquuluu ilaa laakiine an taquuluu inaad ugu qowsaan qawlan qawlow ilaahay qowlkaasoo macruufan wanaagsan falakum daalika arrintaas waa iska leedihiin marka casharkeena intaasuu ka egyahay wallahi subxaana watacala aclam wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu